Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarma. Ty, Marian, popatrz, jaka piękna plaża. A? Słońce, wiatr, cudnie, nie? A wiesz, że w Media Expert, jak teraz kupisz sprzęt w promocji, to masz do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. Jesienią? No to fajnie wymyślone. Weź no, pomóż mi się na drugi bok przewrócić. I RRSO 0%. Mega okazje w Media Expert. A do tego do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 sierpnia, minęła 17. Romuald Wójcik zapraszał na serwis. Kilkunastokilometrowy korek przed Szczecinem. Utrudnienia w ruchu są na trasach S3 i A6. Izraelski atak na szkołę w Strefie Gazy potępił szef unijnej dyplomacji. Przed sztormem na Bałtyku ostrzegają synoptycy. Żegluga i kąpiel w takich warunkach są bardzo niebezpieczne. Zaczynamy jednak od sportu. Naszym siatkarzom nie udało się niestety pokonać reprezentacji Francji w finale turnieju olimpijskiego. Polacy zdobyli srebrny medal. Pierwszy medal dla naszej siatkówki od 48 lat. Więcej o tym w studiu olimpijskim Trójki za kilka minut. O 11-kilometrowym zatorze na S3 i A6 przed Szczecinem informują drogowcy. W korkach utknął jadący z Gorzowa i Szczecina w kierunku Świnoujścia, także wracający z nadmorza. Spowolnienie ruchu jest obserwowane od węzła Szczecin-Klucz, gdzie prowadząca z Gorzowa i Wrocławia droga S3 łączy się z autostradą A6, wiodącą od przejścia granicznego w Kołbaskowie przez Szczecin i dalej na północ nad Bałtyk. W stolicy oddano hołd powstańcom warszawskim. W 80. rocznicę powstańczej defilady odbyła się inscenizacja przemarszu z udziałem grup rekonstrukcyjnych. 6 sierpnia 1944 roku oddziały Staromiejskiej Armii Krajowej przeszły ulicą Długą dla uczczenia rocznicy wymarszu pierwszej kompanii kadrowej. Wtedy szły oddziały Gozdawy, Loga i Gustawa. Tomasz Kalesiński, Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław i Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. Chcemy ten dzień przypomnieć po prostu warszawiakom, przypomnieć, że oni też znaleźli czas na to, żeby uczcić swoich bohaterów, tych sprzed kilkudziesięciu lat, którzy wywalczyli nam wolność i niepodległość. Hubert Bojarski, projekt historyczny Konspiracji. Mamy w tej chwili tutaj rekonstruktorów z kilku grup. Mamy zarówno stroje wojskowe, jak i stroje cywilne, panterki niemieckie, mundury polskie. Kobiety są w strojach sanitariuszek i łączniczek, jak najbardziej. Dla mnie też rodzinnie to jest ważne, dlatego że mój wujek też był istotną postacią w powstaniu. Chcę kultywować też taki rodzaj pasji, żeby ta historia była żywa i żeby była doceniona. Po defiladzie jej uczestnicy położyli kwiaty przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Izraelski atak na szkołę w Strefie Gazy potępił szef unijnej dyplomacji. Jestem przerażony zdjęciami ze szkoły w Gazie dotkniętej izraelskim atakiem, w którym według doniesień było wiele ofiar wśród Palestyńczyków, napisał w serwisie X Joseph Borrell. Dodał, że w ostatnich tygodniach celem ataków było 10 szkół. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych masakr, napisał szef unijnej dyplomacji. Według ratowników medycznych w izraelskim ataku zginęły 93 osoby. Władze Hamasu mówią o ponad 100 ofiarach, a władze Izraela utrzymują, że szkoła była centrum dowodzenia przywódców Hamasu i dżihadu i miało w niej przebywać około 20 bojowników. Marsz Równości przeszedł po raz pierwszy ulicami Gliwic. Jego organizator, lider nieformalnej grupy Tęczowe Gliwice, Dominik Kapusta, chciałby zwrócić uwagę na prawa tej społeczności. Chcemy promować ideę równości, chcemy pokazać, że LGBT to nie jest ideologia, tak jak niektórzy twierdzą. Chcemy pokazać, że byliśmy, jesteśmy i będziemy walczyć o swoje prawa, ale oczywiście pokojowo, bo my żadnych negatywnych emocji nie chcemy przekazywać nikomu. Podczas marszu odbyły się kontrmanifestacje. Na rynku z transparentami i megafonami pojawili się m.in. wolontariusze z Fundacji Prawo do Życia. My nie protestujemy przeciwko ludziom, ale przeciwko ideologii, która deprawuje, demoralizuje ludzi, promuje zaburzenia seksualne, rozwiązłość. W marszu uczestniczyli także przedstawiciele rządu, samorządu i parlamentarzyści. Przed sztormem na Bałtyku ostrzega Instytut Meteorologii. Prędkość wiatru może osiągać 9 stopni w skali Beauforta. Warunki do żeglowania bardzo trudne, lepiej przeczekać te dwa dni w porcie. W strefie brzegowej i zachodni stormowy wiatr wygeneruje wysoką falę na plażach, nad otwartym morzem oraz na Mierzei Wiślanej może to być 1,5 do 2 metrów. Kąpiel w takich warunkach stanowi bardzo poważne zagrożenie, czytamy w komunikacie synoptyków. Przywódca Korei Północnej odwiedził mieszkańców terenów, które ostatnio nawiedziły katastrofalne powodzie. Kim Jong-un zadeklarował, że jego kraj nie przyjmie pomocy humanitarnej z zewnątrz, a poszkodowani zostaną przesiedleni do stolicy. Północno-koreańska agencja prasowa podała, że Kim Jong-un odwiedził północno-zachodnią część kraju, która ostatnio dotknięta została przez katastrofalne powodzie. Skala zniszczeń nie jest znana. Północno-koreański przywódca obiecał tymczasowe przesiedlenie części poszkodowanych przez żywioł do stolicy kraju i miejscowości położonych wokół Pjongjangu. Według informacji południowo-koreańskich mediów sytuacja po powodzi w północno-zachodniej części Korei Północnej jest katastrofalna. Władze w Pjongjangu oskarżają zaś południe o fabrykowanie informacji i odmawiają przyjęcia pomocy humanitarnej. W ciągu ostatniego tygodnia pomoc humanitarną dla północy zaoferowała nie tylko Korea Południowa, ale także Czerwony Krzyż, jak i sojusznicy północy, tacy jak Rosja i Chiny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. W naszym studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Pewnie nie ma takich słuchaczy Trójki, którzy by tego jeszcze nie wiedzieli. Przecież naród kocha siatkówkę i obejrzał dziś albo usłyszał na naszej antenie od Dariusza Urbanowicza, że nasza męska reprezentacja uległa gładko w olimpijskim finale obrońcom tytułu Francuzom 0-3, przegrywając w kolejnych setach do 19, 20 i 23. Wspomniany Darek Urbanowicz na pewno ochłonął już po finałowych emocjach, ba, uciekł z hali, w której rozgrywano spotkanie. I to wcale nie dlatego, że ma po meczu negatywne odczucia związane z obiektem. Podobno organizatorzy przeholowali z klimatyzacją. Potwierdzisz to, Darku? Halo, halo? Tak, Grześko tam jest w hali, trzeba w bluzie siedzieć. Ja założyłem dzisiaj polo takie narodowe w narodowych barwach, które dostałem po igrzyskach w Londynie od Mateusza Kusznierewicza, więc jest ma swoją historię i podtekst. Powinieneś mieć ze sobą, słuchaj, Darku, jakąś, wiesz, taką odzież z igrzysk zimowych w barwach narodowych. Wiem, albo perukę taką, albo cylinder, to przynajmniej w głowę by było ciepło. No tak. No tak, no przegraliśmy w tym finale sromotnie, nie nawiązaliśmy zbytnio walki. Trzeba przyznać, że tylko momentami to była gra taka, z której moglibyśmy być dumni na tyle, by wierzyć w to, że się uda wygrać. Byliśmy rozpracowani, Bartek Kurek, na którego Marcin Janusz grał na początku, po prostu wyłączony, wykluczony. Wilfredo Leon zdobył 9 punktów w całym meczu. No zabrakło czegoś, byliśmy przeczytani, słabo było w obronie. Bez Mateusza Bieńka ten nasz blok naprawdę rzadko, bardzo rzadko był w stanie bronić szczelnie. Darku, jeszcze jedna rzecz. Dziury. Przepraszam, że ci przerwę. Jeszcze jedna rzecz, która wybrzmiewała tam w wypowiedziach zawodników, trenera Grbicia. Ja zacząłem oczywiście tak żartobliwie, żeby nieco odwrócić uwagę od tego, że po prostu jest nam wszystkim bardzo smutno. Natomiast trener Grbić sugerował zawodnicy tak, że, no, że odcisnęło się piętno tego, że Paweł Zatorski grał z kontuzją. Trzeba było kryć, często to robili nasi przyjmujący przyjęcie. Potem byli wykluczani z siłą rzeczy z ataku. Paweł Zatorski, takie rzeczy są nie do zasypania. W poprzednim meczu, pamiętajmy, Paweł zwichnął bark, miał nastawiany ten bark, leżąc na parkiecie w czasie jednego z setów. On nie miał czucia w palcach. Dopiero po meczu mu powoli zaczęło wracać. Tutaj bezlitośnie rywale korzystali z tego. Wówczas też, no w momencie jak się podniósł, to od razu pierwszą zagrywkę dostał na siebie. Więc to taki jest. Sport, no, jest zawodowy, tak. To jest sport bezwzględny. Jak Tomek Formal mówił, że oni się idą tam bić, no to jest naprawdę, na pewnych zasadach oczywiście, nie jest sport walki bezpośredniej, ale na pewnych zasadach, no oni się po prostu biją. I tutaj nie ma żadnych skrupułów. Francuzi dzisiaj lepsi, ale ja nie śmiem krytykować. Mamy srebrny medal, na który czekaliśmy od 1976 roku. Na w ogóle medal w grach zespołowych czekaliśmy od 1992 roku, od Barcelony. To jest w ogóle wielka, wielka sprawa. No ale ja mogę tutaj się zżymać, mogę z jednej strony być dumny, cieszyć się, być trochę jeszcze oszołomiony po tym meczu, ale dajmy głos naszym zawodnikom. Środkowy bloku Norbert Hubert tak komentuje srebrny medal wywalczony na igrzyskach w Paryżu. Fantastyczny moment w naszym życiu, wielki moment dla naszej polskiej siatkówki, dla naszego kraju. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mimo że mecz dzisiaj nie poszedł po naszej myśli, to uważam, że powinniśmy się cieszyć. Zrobiliśmy fajny wynik i tyle. Nie wiem, czy spełnię marzeń. Chyba nigdy nie marzyłem o tym, że znajdę się w takim momencie i że zagram w meczu o złoty medal Igrzysk Olimpijskich. Jedynie o czym marzyłem, to marzyłem, jak tu przyjechałem, żeby odsłuchać hymn narodowy na pierwszym stopniu podium. Nie udało się, ale życie się nie kończy, życie toczy się dalej, a to jest tylko sport. Norbert Huber miał wątpliwości, czy to srebro to spełnienie jego marzeń sportowych, ale rozgrywający kadry Marcin Janusz takich rozterek nie ma. Spełnienie marzeń oczywiście mogło być lepiej, ale nie ma co. Myślę, że każdy z nas jest dumny, każdy jest szczęśliwy, bo zrobiliśmy tutaj coś niesamowitego. Zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy, całe zdrowie, całą energię. Wystarczyło to na srebro, trzeba się z tego cieszyć. Więc na pewno gdzieś w głowie zostanie nam to, że mieliśmy szansę. Jesteśmy taką drużyną, która potrafiłaby nawiązać walkę z Francją, ale nie dzisiaj, no nie po tym wszystkim, co chyba przeszliśmy i w tym turnieju. Więc trzeba się cieszyć z tego, co jest. Myślę, że im dłużej te medale będą wisieć na szyjach naszych siatkarzy, tym będą bardziej smakowały. Na zakończenie dojrzała wypowiedź przyjmującego kadry, Wilfredo Leona. Wielkie sukces, ale ten kolor inaczej smakuje. No. Są igrzyska, wiadomo, i trzeba się cieszyć, bo dużo lat czekaliśmy. Nie udało się złoto, ale mamy drugie miejsce. Nie musimy być zadenerwowani na to. Nawet musimy trochę świętować, bo nie każdy sportowcu dostaje taki medal. No właśnie, nie każdy sportowiec ma ten zaszczyt. Byliśmy na tych igrzyskach już, ja jestem na tych igrzyskach 2,5 tygodnia i też mieliśmy pewniaków, a ci pewniacy, nasi siatkarze, jechali po medal i z tym medalem wracają. Dokładnie, więc to jest tak. Coś naprawdę ale pięknego. Darku, jest jeszcze sporo udźwignęli optymizmu. Tak jest, udźwignęli wielki sukces bez dwóch zdań i naprawdę bardzo się z tego sukcesu cieszymy. Natomiast dzisiaj są naprawdę dwie poważne, znaczy właściwie nawet niepoważne, bo w przypadku Julii Szeremety, naszej pięściarki, to ona już ma pewny srebrny medal. Dzisiaj walczy w finale kategorii 57 kg, ale dzisiaj także zobaczymy na Saint-Denis, na Stade de France Marię Andrejczyk w akcji. Ona będzie rzucała oszczepem. Na igrzyskach Tokio zdobyła srebrny medal, a eliminację wygrała, więc tutaj też jest realna szansa na podium. Tak, no Majka Andrejczyk to jest, pamiętamy, ona w Rio straciła szansę na medal o 2 centymetry, tyle jej zabrakło, 3 lata temu w Tokio srebro, teraz oczywiście to jest dziewczyna, którą mocno sfatygowała ta konkurencja asymetryczna, o ogromnych przeciążeniach, rzut oszczepem piękny, ale niezwykle trudny, ona ciągle borykała się z kontuzjami, no już nie będę się zagłębiał, o co tam chodziło, ale poważne, naprawdę poważne sprawy, wygrywa kwalifikacje, niedawno też rzucała powyżej 60 metrów, no i tutaj dzisiaj takie rzuty 63-65 metrów będą na wagę medalu, no ja wierzę, że ona z tym swoim doświadczeniem, z tym swoim urokiem, niesamowitą walecznością, po prostu no, jeszcze walczy. Sześć rzutów do oddania. Tak, jak sama mówi, lubi strzelić z łapy. 19:30 to początek rzutu oszczepem. Natomiast przypomnij, Julia Szeremeta, o której walczy o złoty medal? 21:30. Kapitalny anturaż, kort Roland Garros, centralna arena, kort Filipa Szatrie, tam ustawiono ring i my tam też będziemy. Darku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Bądź pod parą, bo jeszcze nie raz dzisiaj będziemy się słyszeli w serwisach sportowych. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I na tym kończymy Studio Olimpijskie. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. W nocy może padać na północy kraju, na termometrach od 14 do 17 stopni. Jutro sporo słońca, trochę chmur i deszczu jedynie na wybrzeżu. Na termometrach 20 stopni nad morzem, 25 w centrum, 27 na południu. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. Barbara, widziałaś nowe mega okazje w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 549 zł. Teraz za jedyne 499. Z kodem rabatowym taniej. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.

Call z towarzyszeniem Metropol Orchestra i pod batutą ta orkiestra Julesa Buckleya. Płyta nosi tytuł Nothing i jeśli funk to jest ostateczne wyzwanie dla orkiestry, no to panowie i panie zdali wszyscy ten egzamin celująco. To jest... Tutaj się kryje oczywiście pewna współpraca już paroletnia Louisa Cole'a, multiinstrumentalisty z Kalifornii, z tą holenderską orkiestrą. Tu się kryje za tym materiał ze znakomitej płyty Quality Over Opinion Louisa Cole'a. Z tej płyty pochodzi większość utworów. Ta płyta była nominowana do Grammy za zeszły rok. No i co jeszcze z innowacji? Członkowie orkiestry nosili takie czarne kombinezony z namalowanymi szkieletami. Trochę jak orkiestra, nie wiem, na badaniu okresowym pod promieniowaniem rentgena. Dużo tu jest humoru w ogóle w całym tym albumie zatytułowanym Nothing. Między innymi taki utwór chyba najbardziej ambitny. Tu się pojawia kilkadziesiąt akordów, trochę jak u Franka Zappy. Ludovici Col est frigus. Taki tytuł nosi. To jest jak nic po łacinie. Louis Cole is cool, czyli Cole jest cool. Wszystko się zgadza, jeśli posłuchamy tej płyty. Let It Happen to jest najlepszy dowód na to, co potrafią Louis Cole i Jules Buckley wycisnąć z orkiestry, a przy okazji to jest taki motyw, który zostaje w głowie. Tak samo jak po oryginalnej płycie Quality Over Opinion, tak samo i w wersji orkiestrowej. Louis Cole, Metropole Orchestra pod dyrekcją Julesa Buckleya. Płyta Nothing jest już z nami od wczoraj. Wczoraj też miała premierę inna płyta, Oyster Cats zespołu Quivers. To jest kwartet z Australii. Dwie panie, dwóch panów. Grają, jak sami o tym piszą, katartyczny gitarowy pop. Jak cokolwiek by to miało znaczyć. Nie wiem, co tu jest tym katarzis. Dla mnie jest to muzyka, która raczej łagodzi skołatane nerwy, choćby po dzisiejszych przejściach sportowych naszych. Koledzy mówili, że przegraliśmy gładko. Ja bym powiedział, że to był raczej dreszczowiec i dygot. Quivers to znaczy w wolnym tłumaczeniu drgawy albo dygoty właśnie. Więc właściwie wszystko się zgadza, poza tym, że w muzyce to jest dokładnie odwrotnie. I ten utwór Pink Spot to jest coś, co też zostaje w głowie, tak jak motyw z Louisa Cole'a. Never really happened. Zespół Quivers i Pink Spot z najnowszej płyty wydanej wczoraj. bartłomiej.chaciński@polskieradio.pl to adres dla wszystkich tych, którzy chcieliby zgłosić jakieś uwagi i propozycje do tygodnika muzycznego. A teraz zapowiedzi dwóch albumów, które ukażą się dopiero po wakacjach. Jeden we wrześniu, drugi w październiku. Single już mamy i to są takie single z kręgu muzyki multikulturowej, chociaż popularne i tworzone i wydawane na zachodzie. Najpierw zespół Goat ze Szwecji, dokładniej z miejscowości Korpilombolo. To brzmi jak, trochę jak nazwa jakiegoś afrykańskiego miasteczka. I wszystko się zgadza, jeśli chodzi o muzykę, bo bardzo często formacja Goat wykorzystuje jakieś takie odniesienia do muzyki pozaeuropejskiej, często afrykańskiej. Oni zresztą twierdzą, że w Korpilombolo bardzo dawno temu, zanim przyszli chrześcijanie, to praktykowano wudu i w związku z tym te związki są nie tylko na poziomie czysto muzycznym. Nowa płyta będzie nosiła tytuł Uroboros i mamy utwór tytułowy, który za moment, a później równie multikulturowy duet Kid Sebastian ze swoim najnowszym singlem, zapowiadającym też album przewidziany na wrzesień. Sebastian i utwór Metropolis, a duet tworzą Kit Martin i Merve Erdem, łączą w swoich nagraniach turecką muzykę pop, co było słychać, myślę, i brazylijską tropikalię, co myślę, że też było słychać szczególnie w warstwie rytmicznej tego utworu, trochę może bardziej bossanowe było słychać akurat w tym nagraniu. No i wszystko na miejscu, dlatego że za chwilę usłyszymy mistrza bossanowy i właściwie też artystę również kojarzonego z nurtem tropikali. On najlepsze lata artystycznie przeżywał gdzieś na przełomie lat 60. i 70., więc w tym czasie, kiedy nurt tropikalistów rozwijał się najbujniej. Mowa o Miltonie Nascimento. Wspólnie z Esperanzą Spalding, 39-letnią wokalistką, kontrabasistką jazzową amerykańską, nagrał album Milton and Esperanza. On ma już lat 81, więc już stateczny gentleman. No ale też wielka postać przede wszystkim. Współpracował ze wszystkimi. Quincy Jones, Herbie Hancock, który zresztą służył tutaj jako pomost pomiędzy obojgiem bohaterów. Poznawał Esperanzę z Miltonem. Paul Simon, który się pojawia na płycie Milton and Esperanza jako gość. No i inspiracje, rzecz jasna, dla Miltona Nascimento w jego w

Milton and Esperanza, Miltona Nascimento i Esperanza Spalding. Jeśli zachęciłem Państwa do sięgnięcia po tę płytę, to już jest w całości od wczoraj w streamingach i na nośnikach. Tam znacznie, znacznie więcej. Potężny album, wielki hołd dla Nascimento i nie tylko, bo to są w większości nowe utwory po prostu. No a teraz nowy utwór zapowiadający płytę, solową płytę Dory Morellenbaum, brazylijskiej gitarzystki, wokalistki, kompozytorki znanej ze wspaniałej, proszę sprawdzić sobie przy okazji, formacji Bala de Sejo, płyta Sim Sim Sim sprzed 2 lat, hit w Brazylii. Dora Morellenbaum zapowiada album Pique na październik, a utwór Kako go zapowiada. Morellenbaum. Na razie singla, album w październiku. Dawno nie było nowej muzyki Toma Waitsa i to, co za chwilę mam dla Państwa do zaprezentowania, to też nie jest do końca nowa muzyka. To jest utwór, którym Tom Waits stara się świętować 25-lecie wydania swojej płyty Mule Variations. Zacnego albumu. Ten utwór to jest nowa wersja Get Behind the Mule, taka bardzo oszczędna, bardzo surowa, z akompaniamentem Wurlitzera w ramach kartek z kalendarza, uznajmy. A dłuższa kartka z kalendarza w drugiej godzinie tygodnika muzycznego, bo słyszymy się po wiadomościach. Molly be damned, smote Jimmy the harp with a horse. little pistol and a lariat. She gone to the bottom and gone down the drain. Said she wasn't big enough to carry it. Just said she wasn't big enough to carry it. Well, the rampaging sons of the Widow James, Jack the Cutter and the pockmarked kid, had to stand naked at the bottom of the cross and tell the good Lord what they did. Had to get by the mule in the morning and plow. Had to get by the mule in the morning and plow. To get behind the mule in the morning and plow. Get behind the mule in the morning and plow. Jesus of Nazareth told Mike of the weeds, I was born at this town for a reason. And when I'm dead, I've been dead a long time. But the wine is so red and so pleasing. The wine is so red and so pleasing. Well, Big Jack Earl was 8'1". He stood in the road and he cried. Couldn't make her love him, couldn't make her stay. But tell the good Lord that he tried. Had to get behind the mule in the morning and plow. Get behind a mule in the morning and plow. Got to get behind a mule in the morning and plow. Get behind a mule in the morning and plow. Well, choppity chop goes the axe in the woods. Got to meet me by the fall down tree. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, podaj do mnie! Marian, ale co mam ci podać? No, ten kod rabatowy do Media Expert taniej będzie. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Trwa promocja Helvetic. Powtarzam, trwa promocja. Kup 20-litrowy kanister Helvetic i otrzymaj dodatkowe 2 litry za złotówkę każdy. Zastosuj Helvetic i skutecznie zwalcz chwasty na ściernisku. Skuteczność zapewnia opatentowana technologia BGT. Dowiedz się więcej na helvetic.com. Promocja obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli czajnik elektryczny Bosch 1,7 litra za 119 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką.